یک شاخه گل، برنامه شماره 168. من بر تو آن شد کی زدت عاشق کنم، دعوت من بر تو آن شد کی زدت عاشق کنم، بر یکی سنگین دلی نامهربان چون خویشتن. من بر تو آن شد کی زدت عاشق کنم، بر یکی سنگین دلی نامهربان چون خویشتن. تا بدانی درد عشق و داغ مهر و غم خوری، تا بدانی درد عشق و داغ مهر و غم خوری، تا به هجران در بپیچی و بدانی قدر من. دو بیتی که انشاد شد از نخستین زن شاعری است که بعد از اسلام نامش در تذکره ها مستور و ملحوظ است. اسمش رابعه و به رابعه بنت کعب و یا رابعه قزداری معروف است. رابعه بنت کعب از مردمان بلخ و معاصر سامانیان است و به طوری که مشهور است شیفته غلام برادر خود گردید و بر سر این عشق کشته شد. عشق او بازندر آوردم به بند، کوشش بسیار نامد سود من. عشق دریایی کرانه ناپدید، عشق دریایی کرانه ناپدید، کی توان کردن شنا ای هوش من. توسنی کردم ندانستم همی، توسنی کردم ندانستم همی، کس کشیدن تنگ تر گردد کمر. پیوسته دلت شاد و لبت خندان بود. شاخ گلی که نثار شد شماره 168 بود که با صدای خانم مرضیه تنظیم یافته. ترانه از آقای رهی مایری، آهنگ در مایه سگاه از آقای تجویدی، گوینده روشنک.